Benvinguts a la Gramola de l'Avi, un convit musical al jazz i altres músiques similars. Un programa ple de swing i ritme, amb informació sobre els seus músics i la seva evolució des del Dixieland de New Orleans fins als nostres dies. Salut a tots els nostres oients, esteu escoltant el programa de jazz La Gramola de l'Avi. El primer convidat al programa serà el trompetista més clàssic i conegut de la costa oest i del jazz cool. La fama de Chet Baker ha transcendit els límits del jazz, no sols per la seva música de caire romàntic i suau, sinó també per els seus escàndols amb les drogues allà on anava. Havia diversos països que li tenien prohibida l'entrada i a d'altres havia estat a la presó. Escoltem aquest gran mestre de la trompeta amb un sensual directe a Tòquio. El tema, un clàssic del jazz i sobretot tocat per Miles Davis, anomenat Four. Thank you. Seguim amb l'orquestra d'un guitarrista poc conegut, Anthony Wilson, on demostra que, a més de tocar la guitarra, també sap conduir i arranjar una orquestra sense problemes. Thank you.

gran violinista Regina Carter, en Kenny Barron, un dels més elogiats pianistes. Tots dos a duo interpretant un estàndard que semblaven voler portar al món dels ritmes llatins, amb la peculiaritat de que en aquest cas no hi havien les típiques percussions usuals d'aquesta música. El ritme l'anava aguantant i donant al pianista en gran elegància. Ela vem chegando, e feliz vou esperando. A espera é difícil, mas eu espero sambando. Menina bonita com céu azul, você é uma beleza. Menina bonita, você é demais, alegria da minha tristeza. Zazueira, zazueira, zazueira, zazueira. Tanguets va aconseguir, fusionant el jazz i la música del Brasil, un èxit inusual. Anys després, molts músics han repetit la mateixa fórmula, tot i que cap d'ells ha aconseguit l'èxit de vendes del primer. Hem escoltat el saxo tenor de Stanley Turrentine amb la veu de Astrud Gilberto, que també va posar la seva veu a les primeres gravacions de la fusió de Tanguets. El tema era l'anomenat Zazueira. Thank you. els Modern Jazz Quartet, jazz de cambra i els seus creadors i màxims exponents, jazz elegant i culte, sorgit a partir de la música bebop, però amb una imatge més sofisticada, un so basat en molta part amb la música clàssica, on es feia evident que la imatge que donaven els directes també estava a prop de la música europea. Modern Jazz Quartet són els primers que van donar al jazz un caire sofisticat, lluny de la imatge dels clubs i les drogues. Aquests, però, no van basar el seu èxit en aquesta forma d'estètica. No en va, i per sobre de l'estètica que van vendre i adoptar els seus components, el Modern Jazz Quartet van saber fer del jazz de cambra més clàssic i seminal de tots els temps. Seguim amb música dels anys 30 i el clarinetista i saxofonista de Nova Orleans, Johnny Dodds. Amb l'arribada del bebop a mitjans dels 40, Els afeccionats al swing van veure amb aquest estil amb mals ulls i no van acceptar que se l'etiquetés com a jazz o com la continuïtat del swing. Llegeixo un text de Phil Larkins, periodista musical anglès i contrari a les noves tendències musicals. El nou estil semblava sorgit de l'avorriment de tocar durant 6 nits per setmana. Una dura manera, sense cap dubte, de guanyar-se la vida i del desig dels negres de recuperar la iniciativa en el jazz, d'inventar alguna cosa que no puguin robar-nos perquè no ho podran tocar. Un motiu així és un principi nefast per a qualsevol forma d'art. I no ha de sorprendre'ns que els seus resultats ens semblessin frívols. El pitjor era en tot la naturalesa amarga, trista, febril i tibant de la música, les constants ànsies per ser diferent i fer el més difícil encara exigien un major virtuosisme tècnic i provocaven incongruències musicals. En una paraula, ja no era la música d'uns tipus feliços. Qui sentís un disc de Parker hauria endevinat que era un drogadicte, però ningú que escoltés a Big Bay de Berke s'hauria imaginat que era un alcohòlic. El que sentia era la sorpresa que es va portar bona part del públic europeu quan, després de la guerra, els discos de Parker i del seu sèquit van començar a arribar de l'altre costat de l'Atlàntic. Amèrica ha embogit, va escriure George Shearing, però no trigaria a apoderar-se d'ell la mateixa bogeria. Jo em vaig haver d'empassar tots, a Monk, a Davis, a Coltrane, a Rollins, als Jazz Messengers, tots em resultaven descoratjadors per igual. Va arribar el caos, l'odi i l'absurd, i va ser gairebé un alleujament descobrir que la ruptura amb el jazz era ja total i evident. Vaig descobrir que el jazz s'havia desenvolupat social i musicalment. La generació negra de la postguerra havia rebut una millor educació i la seva consciència política i cultural era major que la dels seus antecessors, la qual cosa, conseqüentment, feia del músic negre de jazz un intèrpret més modern. L'alliberament de la seva música era el pas previ a l'alliberament personal i conforme els negres nord-americans investigaven que hi havia més enllà dels límits de la seva esclavitud, donaven entrada a trets d'altres músiques, però allunyant-la del seu propi públic. Era aterridor. En una societat humanista, l'art, i més concretament l'art modern o l'actual, és d'una gran importància. I el drama que es produeix, si s'allunya del públic, només és comparable al que sofreix qui perd la fe en una època d'adveniment religiós, o com succeïa en aquell cas concret, i per tal com el jazz era la música dels joves, era com perdre la potència sexual. Coltrane va ser el primer en fer jazz, en fer del jazz una música desagradable aposta. El seu so, tremabunt, s'aniria exacerbant més i més fins a arribar a imitar el so virulat d'un parell de gaites tocades com si les hagués posseït el dimoni. Per més que m'esforcés, res del que escoltava em feia gaudir, malgrat que cada vegada els temes eren més llargs, 5, 7, fins i tot 9 minuts, res a veure amb aquells meravellosos temes de 3 minuts. Sentia que faltava qualcom i m'endinsava en aquell silenciós erm propi d'una edat mitjana. La freda mort havia conquistat la seva primera plaça. Seguirem amb música que reuneix a dos saxos alts de diferents generacions. Per una banda, el ja clàssic Jackie McLean i per una altra, a Gary Barz, un músic inspirat per la música del primer. Aquesta reunió va representar per Barz la seva prova de foc i també la seva oportunitat de fer-se amb un nom. Els dos músics es van conèixer a Copenhague el 1973, on molts músics encara emigraven per fugir del racisme i la falta d'oportunitats professionals. Escoltarem un tema dedicat a Thelonious Monk i escrit per Gary Barz. El tema, m'imagino, està inspirat per l'acostum que tenia Monk de quan acabava el seu solo fer el seu peculiar ball donant voltes a dalt de l'escenari, el ball de Monk. Thank you. acabarem amb el pianista Chick Corea, dins la seva faceta acústica i amb un trio. Un directe amb el seu peculiar estil on, com la majoria de temes, sap utilitzar magistralment el piano com a element de percussió. Amb el clàssic estàndard I Hear a Rhapsody us diem adeu, a reveure i gràcies a tots.